विद्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कारण साखी अवृद्धारण्यको उपनिषद प्रथम अध्याय पुरुषविद ब्राह्मण दशम कंडिका के ऊपर कुछ विचार आरंभ हुआ है। मंत्रार्थ हो गया था, आगे भाष्यादि चल रहा है, ठीक है देखें पहले। तत्र वृत्तिकृता मतानुसारेण ब्रह्म शब्दार्थम आह। प्रश्न था, ब्रह्म जिज्ञासुओं का प्रश्न था, यदि किमपि विज्ञाय एव तद ब्रह्म सर्वम अवबत्, यदि कुछ भी जानकर वो ब्रह्म यदि सर्वरूप हो गया है, सर्वभाव को प्राप्त हुआ है, तरी पृच्छाम, हम आप पूछते हैं किमो तद अब्रह्मावेद, उस ब्रह्म ने किसको जाना, क्या जाना, यस्मात सर्व अवत, जिस कारण से सर्वरूप हो गया वो किसको जाना। एवं चोदिते, इस प्रकार के प्रश्न आने पर, जिज्ञासुओं के प्रश्न आने पर, सर्वदोष अनागंधितम प्रतिवचना, कोई दोष का गंध भी नहीं जिसमें, ऐसा उत्तर कहते हैं आगे। आह श्रुति, श्रुति आह, ब्रह्मवा इदम अग्रे आशित, ऐसा श्रुति बोलती है। आह श्रुति, भाष्यकार जब आह बोलेंगे तो श्रुति के लिए बोलेंगे, अपने लिए बोलना तो अहम ब्रह्मी में बोलेंगे, अस्माभि उक्तम ऐसा बोलेंगे। आह श्रुति आह, श्रुति कहती है, कोई दोष नहीं, एक मंत्र बोलती है श्रुति, ब्रह्मवेदम अग्रे आशीत एक इत्यादि, तद आत्मान अवेद, श्रुति ऐसा बोलना चाहती है, यही है। ठीक है देखना, तत्र वृत्तिकृता मतानुसारेण ब्रह्म शब्दार्थम, उपपरसादि वृत्तिकार हैं, माने शंकराचार्य भाष्य के पहले भी वृत्ति थे, कुछ व्याख्या लिखी थी उपनिषदों, वृत्ति थी, उनके मत के अनुसार अब यहां अर्थ करना चाहते हैं। ब्रह्म क्या है, कहते हैं अपर ब्रह्म, माने यहां पर श्रुति को अविष्ट नहीं अपर ब्रह्म लेना, भाष्यकार को भी अविष्ट है, पर ब्रह्म ही यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा है, किंतु वृत्तिकार कहते हैं अपर ब्रह्म, वो तर्क देंगे वृत्तिकार, उपवर्षादि वृत्तिकार। तत्र वृत्तिकार मतानुसारेण ब्रह्म शब्दार्थम, वृत्तिकार के मत के अनुसार ब्रह्म शब्द का अर्थ करते हैं। ये जो टिप्पणी है ना पत्र के ऊपर, ये टिप्पणी हटा करके ब्रह्म शब्दार्थम के ऊपर ले जाना चाहिए। ब्रह्म शब्दार्थम माने ग्यारह की टिप्पणी कहते हैं श्रुति घटकम इति, श्रुति में जो घटक है ब्रह्म शब्द है, श्रुति ये जो एकादश दशमा कंडिका है वो ये घटित है, इतने शब्दों से घटित है, ब्रह्मादि शब्दों से घटित है, और शब्द जो होते हैं घटक होते हैं, पूरा मंत्र होगा घटित, एक एक शब्द होंगे घटक, ऐसा होता है। जैसे राम शब्द घटित है, किसके द्वारा, रकार आकार मकार आकार विसर्ग, इसके द्वारा घटित है राम शब्द, ये सब र आ म अ ह इत्यादि घटक होते हैं। इसी प्रकार यहां ये जो कंडिका है वो ये घटित है, किसके द्वारा घटित है, ब्रह्मादि शब्दों के द्वारा घटित है, ब्रह्म वा ब्रह्म वई इदम अग्रे आशित इत्यादि, मैंने इन शब्दों से घटित है, इन पदों से घटित है। इसलिए टिप्पणी यहां पर ब्रह्म शब्दार्थम आह, द्वितीयांत हो जाएगा ब्रह्म शब्द, तो टिप्पणी भी हो जाएगी श्रुति घटकम इतिहास, श्रुति में जो घटक बना हुआ ब्रह्म शब्द है, श्रुति में घटक बना ब्रह्म शब्द है, श्रुति घटित है, ब्रह्म शब्द से घटित है, एक दशम कंडिका घटित है, ब्रह्म शब्द घटक है। एक टिप्पणीकार बोल रहे हैं श्रुति घटकम इतिहावत, ब्रह्म शब्द कौन सा ब्रह्म, माने श्रुति में घटक बना हुआ जो ब्रह्म शब्द है उसका अर्थ वृत्तिकार के मत के आधार पर कहते हैं। भाई आगे खंडन करेंगे भाष्यकार, ये ठीक नहीं कहेंगे वृत्तिकार के मत, आगे भर्तृ प्रपंच मत आएगा उसका भी खंडन करेंगे। वृत्तिकार मत के अनुसार कहते हैं ब्रह्म अपरम, ये वृत्तिकार कहते हैं, ब्रह्म माने हिरण्यगर्भ है, यहां पर ब्रह्म नहीं अपर ब्रह्म है। भाष्य बोला ब्रह्म अपरम, अपरम माने हिरण्यगर्भ, टिप्पणी भी बोल दिया अपरम, ब्रह्म शब्द का अर्थ अपर है, पर ब्रह्म नहीं अपर ब्रह्म है, हिरण्यगर्भ है, ऐसा वृत्तिकार कहते उपकर से ही कहते हैं। सर्वभाव से साध्य तो उपत्ति, क्यों, ब्रह्म अपरम प्रतिज्ञा है, और हेतु क्या दिया, सर्वभाव से साध्य तो उपधि। यदि अपर ब्रह्म होगा तो सर्वभाव साध्य बन जाएगा, पर ब्रह्म होगा तो सर्वभाव साध्य नहीं, वो तो सिद्ध है पहले वहां। इसी कारण से जो सर्वभाव सुनाई पड़ती है, तस्मात तत्सर्वम अभवत, ये सर्वभाव जो है ना साध्य होना चाहिए, इसलिए अपर ब्रह्म लेना ब्रह्म शब्द का अर्थ। ये वृत्तिकार कहते हैं ब्रह्म अपरम सर्वभाव से साध्य तो उपधि, तभी तो साध्यत्व सिद्ध होगी। सिद्ध होगा कब, ब्रह्म शब्द का अर्थ अपर ब्रह्म करेंगे तभी सर्वभाव होगा, पर ब्रह्म को जान करके सर्वभाव होगा अपर ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ अपर ब्रह्म लेना। किंतु ध्यान देना सिद्धांत नहीं है, ये वृत्तिकार का मत है, अपर ब्रह्म लेना चाहिए था। क्यों वो तर्क देते हैं, नहीं परस्य ब्रह्मणा सर्वभावापत्तिर विज्ञान साध्य, पर ब्रह्म में जो सर्वभाव की प्राप्ति है विज्ञान साध्य नहीं है, जानने के बाद में सर्वभाव आती हो सर्वभाव आता हो ऐसा पर ब्रह्म में नहीं है, वो तो स्वतः सिद्ध है सर्वभाव। यहां सर्वभावापत्ति सुनाई पड़ते सुनाई पड़ता है कि ये विज्ञान के द्वारा सर्वभाव की प्राप्ति सुनाई पड़ती है, इसलिए नहीं परस्य ब्रह्मणा सर्वभावापत्तिर विज्ञान साध्या, पर ब्रह्म में परमात्मा में सर्वभाव की प्राप्ति जो है विज्ञान साध्य नहीं है, वो सिद्ध है वो तो, इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ अपर ब्रह्म लेना चाहिए, ये वृत्तिकार बोल रहे हैं। विज्ञान साध्याम तो सर्वभावापत्ति महा, और यहां सर्वभावापत्ति श्रुति आह श्रुति, श्रुति बोलती है क्या बोलती है, विज्ञान साध्य बोलती है, तस्मात तत्सर्वम अभवत, ये विज्ञान साध्य उस जानने से सर्वरूप हो गया, तस्मात तत्सर्वम अभवत, ये विज्ञान साध्य सुनाई पड़ रही है सर्वभावापत्ति, तस्मात मन विज्ञानात, उस विज्ञान से सर्वभाव की प्राप्ति हो गई। अपर ब्रह्म ही है, क्यों पर ब्रह्म में विज्ञान साध्य नहीं है सर्वभावापत्ति, वो तो स्वतः सिद्ध है, इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ अपर ब्रह्म करना चाहिए, ऐसा वृत्तिकार का कहना है। तस्मात ब्रह्म वा इदमग्रे आसीत इति अपरम ब्रह्म यह भवित अर्हति, इसलिए ब्रह्म वा इदमग्रे आसीत जो वाक्य है यहां पर ब्रह्म शब्द का अर्थ अपर ब्रह्म होना ही योग्य होता है, पर ब्रह्म नहीं, यह वृत्तिकार का मत है। आगे भर्तृ प्रपंच मत है, आगे ज्ञान कर्म समुच्चयवादी भर्तृ प्रपंच मत है, उनका मत देते हैं मनुष्याधिकारादवा तदभावी ब्राह्मण स्यात, कहते हैं मनुष्य का अधिकार चल रहा है यहां, यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यंतो मनुष्य इति मन्यन्ते, ऐसा है, और ज्ञान और कर्म में मान अधिकार विशेष अधिकार मनुष्यों का ही है, ज्ञान होना है ज्ञान से सर्वभावापद प्राप्त होना है, विशेष अधिकार मनुष्य को होता है, मनुष्य अधिकार आदवा मनुष्य का अधिकार है यहां, इसलिए तदभावी माने आगे ब्रह्म भावी, अभी जीव है भावी, ब्राह्मण माने मनुष्य, ब्रह्म भावी जो मनुष्य होगा वो यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ है, भावी वृत्ति से प्रयोग कर दिया, आगे जाकर के ब्रह्म हो जाना है उसने, इसलिए अभी से ब्रह्म बोल दिया, भावी वृत्ति से प्रयोग होता है, जीव है वास्तविक जीव है, अभी यह नहीं कि औपाधिक जीवत्व तो नहीं मानते, वो वास्तविक जीव है, और आगे ज्ञान के बाद फिर परमात्मा हो जाएगा, भावांतर को प्राप्त हो जाएगा, ये उनका कहना है। मनुष्याधिकार अथवा अथवा मनुष्य का अधिकार है यहां, ज्ञान और कर्म में मनुष्य का अधिकार है, अथवा पूर्व कंडिका में आया है तदाहुर ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यंतो मनुष्य इति मन्यन्ते, ऐसा वाक्य पूर्व कंडिका में है, मनुष्य का अधिकार चल रहा है यहां, प्रसंग है होने से, तद्भावी ब्राह्मण स्यात्, तद्भावी माने ब्रह्म भावी, भविष्य में ब्रह्म होने योग्य, ब्राह्मण माने मनुष्य स्यात्, मनुष्य हो ये होना चाहिए ब्रह्म शब्द का अर्थ है यहां, ये ब्रह्मवाई मग्रे आशित ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म भावी मनुष्य होना चाहिए, ये भर्ती प्रपंच कहते हैं। टिप्पणी है तीन भी है चार भी है पांच तस्वीर, तो ये तो वृत्तिकार के मत पर तीन की टिप्पणी थी, परब्रह्म सर्वभावापत्तिर विद्या अनपेक्षत्वात्, परब्रह्म में जो सर्वभावापत्ति है ज्ञान अपेक्षा नहीं है, वहां विद्या की अनपेक्षा है, स्वतः सिद्ध है वो, इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ पर ब्रह्म नहीं कर सकती, यहां पर तस्मात तत्सर्वम अभवत वाक्य है, ज्ञान से सर्वरूप प्राप्त हुआ आया, पर ब्रह्म में स्वतः सिद्ध है सर्वभाव, विज्ञान साध्य नहीं है, इसलिए यहां अपर ब्रह्म लेना चाहिए, ये वृत्तिकार ने कहा। भारतीय प्रबंध का नहीं भाव ब्रह्म भावी पुरुष को यहां ब्रह्म शब्द लेना, मनुष्य का अधिकार है ज्ञान और कर्म में, और दूसरी बात यहां मनुष्य का प्रसंग भी आया है पूर्व कंडिका में, सर्वम भविष्यं तो मनुष्य मनंते शब्द आया हुआ है, इसलिए भी लाना चाहिए। कहा चार पांच ये टिप्पणी, चार में कहते हैं विद्या मनुष्य अधिकारा, विद्याया मनुष्य से अधिकारा, विद्या का ज्ञान का अधिकार मनुष्यों का ही है, भरत प्रभु ऐसा बोलते हैं, किंतु भाष्यकार को ऐसा अविष्ट है। भाष्यकार का कहना है ज्ञान के लिए सभी अधिकारी है, कर्म के लिए भिन्न भिन्न अधिकारी है, मनुष्य ही अधिकारी होगा उसमें भी, सभी कर्म सब मनुष्य नहीं कर सकते, कर्म के लिए अधिकारी विशेष होते हैं, ज्ञान के लिए साधारण है। तदियो देवानाम प्रतिबुद्धि सैव तदभवत तथर्षिणाम तथा मनुष्याणाम, ऐसा आना है आगे। तो विद्याया मनुष्य सब अधिकारा, भक्ति प्रपंच का तर्क है ज्ञान में मनुष्यों का ही अधिकार है, इसलिए ब्रह्म भावी पुरुष को ये ब्रह्म शब्द से कहा जाता है इस मंत्र में, ऐसा कहते हैं। पांच में कहा ब्राह्मण माने मनुष्य, टिप्पणीकार कहते हैं खाली ब्राह्मण में नहीं मनुष्य, और भी मनुष्य हो सकते हैं ना, क्षत्रिय आदि भी हो सकते हैं ब्रह्म भावी, इसलिए ब्राह्मण शब्द का अर्थ टिप्पणीकार बोलते हैं मनुष्य, ये कहते हैं ब्राह्मण स्यात, स्यात में छह नंबर टिप्पणी ब्रह्म शब्द अर्थ स्यात ऐसा होगा, और ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म भावी मनुष्य होगा, ये अर्थ आया एक भक्ति प्रपंच का। आगे बोलते हैं भक्ति प्रपंच का ही मत है, अब सर्वम भविष्यंतो मनुष्य मन्यते, पूर्व में है नवकंडिका भी आया यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यंतो मनुष्य मन्यते किमु दादा ब्रह्म अभेद इत्यादि, मनुष्य की प्रसंग है यहां, इसलिए भी इस कंडिका में आया ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म भावी मनुष्य लेना चाहिए। सर्वम भविष्यंतो इति मनुष्य मन्यन्ते इति मनुष्य प्रकृति, यहां मनुष्य प्रकृति है, पूर्व कंडिका में मनुष्य शब्द का ग्रहण है मनुष्य, तेषां च अद्वितय निश्रे साधने विशेष अधिकार है, तो तेषां माने मनुष्याणा, मनुष्यों का ही अभ्युदय स्वर्ग आदि के साधन में और निश्रेय मोक्ष के साधन में, स्वर्ग आदि का साधन कर्म, मोक्ष का साधन ज्ञान, ये दोनों में श्रेय साधने, ये द्वितीय का दो वचन है, ये दोनों में दोनों को विशेषतो अधिकार माने अभ्युदय निश्रेष के साधन में इस विशेष अधिकार मनुष्यों का ही है, विशेष रूप से अधिकार स्वर्ग आदि के साधन यज्ञ आदि करने में और मोक्ष का साधन ज्ञानार्जन करने में मनुष्यों का ही अधिकार है, अधिकार है। ये तो उक्तम पहले कहा भाषिक, पहले बताया है बात, ये कहते हैं तो बताया है। टिप्पणी दो और तीन चार दो में कहते हैं इति वाक्य न, ये वाक्य क्या है, सर्वम भविष्यंतो मनुष्य मन्यते, नवकंडिका में वाक्य है। और तीन नंबर बात ज्ञान कर्मणों कहा मारे निश्रेष साधने है ना, तो ज्ञान कर्मणों ये दोनों का साधन इसमें इन्हीं का अधिकार विशेष है। सर्व अभिसंवाद है ना, चार नंबर कहते हैं किसी के विरोध नहीं इसमें, मनुष्यों का अधिकार है इसमें कोई विरोध नहीं करता, देवादि का अधिकार है या नहीं वहां विरोध करते हैं लोग, किंतु ज्ञान और कर्म के साधन में अधिकार मनुष्यों का है इसमें कोई विरोध नहीं करता, सर्व अविसंवाद है ना, किसी का भी विसंवाद नहीं है इसमें। ठीक आगे न परस्य ब्रह्मणो नापि अपरस्य प्रजापते, यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ परब्रह्म भी नहीं, परब्रह्म का वाचक भी नहीं है, और अपर ब्रह्म प्रजापति हिरण्यगर्भ का भी वाचक नहीं, इस कंडिका में आया हुआ ब्रह्म शब्द। अभी भक्ति प्रपंच का मत चल रहा है, ध्यान देना, यह नहीं समझना सिद्धांत हो, ध्यान से दे सुनना। न परस्य ब्रह्मणो नापि अपरस्य प्रजापते, अपर ब्रह्म के वाचक भी नहीं है ब्रह्म शब्द यहां, और अपर ब्रह्म जो प्रजापति है उसका भी नहीं, यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ वही नहीं समझना। पांच की टिप्पणी का अनु परा पर ब्रह्म और अन्यतर ग्रहणाम यह कुतो न सार, माने एक देशी उनको भारतीय प्रबंध को प्रश्न करे भाई परा और अपर ब्रह्म दो में से किसी को ग्रहण क्यों नहीं किया जाए, यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म बाग्रे आशीत में ब्रह्म शब्द का अर्थ पर ब्रह्म या था अपर ब्रह्म दो में से एक क्यों नहीं लिया जाए, एक देशी प्रश्न उठाए तो भारतीय प्रबंध कहते हैं। अच्छा पहले एक देशी का मत है नोनु परा पर ब्रह्मणोर अन्यतर ग्रहम यह कुतो न सियात, पर ब्रह्म अथवा अपर ब्रह्म दो में से कोई एक को अन्यतर बोला जाता है, या ब्रह्म शब्द का अर्थ दो में से किसी एक को क्यों नहीं ग्रहण किया जाए। तयोर अभी मनुष्य शब्द प्रयोग संवाद, उन दोनों में मनुष्य शब्द का प्रयोग हो सकता है, किस पर ब्रह्म में और अपर ब्रह्म में, एक देश ही बोल रहे हैं। कैसे? पुरुष शब्द प्रयोग, जैसे पुरुष शब्द बोलते हैं शास्त्र से सह पुरुष, पुरुष शब्द से बोला जाता है तो मनुष्य शब्द से बोला जा सकता है, पर ब्रह्म अपर ब्रह्म को उसको क्यों नहीं लिया जाए, यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ ये एकदेशी की शंका होती है। इत्यतः न भक्ति प्रपंच कहते हैं न परस्य ब्रह्म ना अपरस्य प्रजापति है, पर ब्रह्म का भी यहां ग्रहण नहीं है ब्रह्म शब्द से, अपर माने प्रजापति हिरण्यगर्भ का भी नहीं। आगे कहते हैं भाष्य में कहते हैं अतो क्या है पांच नंबर हो गया। अच्छा परस्य अपरस्य व ज्ञान अनर्थित्व, ये कहते पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों ज्ञान की अर्थी नहीं है, ज्ञान माने स्वतः सिद्ध वाले हैं वो ज्ञानार्थी नहीं है, ब्रह्मभावी मनुष्य ज्ञानार्थी है, इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ या लेना होगा ब्रह्मभावी मनुष्य। परस्य अपरस्य व ज्ञान अनर्थित्व, पर ब्रह्म या अपर ब्रह्म ज्ञान की अर्थी नहीं है, क्यों स्वतः सिद्ध वाले हैं। अप्रकृतत्वाच्च, और पर ब्रह्म अपर ब्रह्म प्रकृति भी नहीं, क्यों मनुष्य मन्यन्ते इत्यादि पूर्व कंडिका में आया है सर्वम भविष्य यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्य तो मनुष्य मन्यन्ते, प्रकृति भी मनुष्यों का है नात्र ग्रहण विद्वा, पर ब्रह्म अपर ब्रह्म अत्र ग्रहण न, दोनों का ग्रहण नहीं हो सकता है। किंच तदियो देवानाम इत्यादि ना सर्वेशाम अविशेषत पुरुषार्थ हेतु तया ब्रह्म विद्या उक्ता। और दूसरी बात भरती प्रबंध कहते हैं ब्रह्म विद्या सबके लिए, खाली मनुष्यों के लिए थोड़ी है, सबके लिए है। तदियो देवानाम प्रतिपद्य सैव तदवत तदर्शिणाम तथा मनुष्याणाम, सबके लिए है। किंतु तदियो देवानाम इत्यादि ना इत्यादि आगे वाक्य आएंगे मंत्र आएंगे, सर्वेशाम अविशेष किसी के लिए विशेष नहीं है, सभी के लिए है। पुरुषार्थ हेतुतया, पुरुषार्थ के मोक्ष के हेतु होने से ब्रह्म विद्या उगता, ब्रह्म विद्या कही गई है सबके लिए है वो, न ही हिरण्य गर्भादि मात्र से, हिरण्य गर्भ अथवा पर ब्रह्म दोनों के लिए नहीं है ये ब्रह्म विद्या, ये सबके लिए है, वो तो ज्ञान अनर्थी है। तथा इति वाक्य से साथ ये सब ब्रह्म शब्दों न तद्वाचित, ये जो ब्रह्म शब्द आया ब्रह्मवाचित मग्र आशित में ब्रह्म शब्द ये तद्वाची परापर ब्रह्मवाची नहीं है, ये भावी ब्रह्म भावी मनुष्य वाचक है, ये द्रष्टव्य कहा। आगे भाष्य में अतो पारिशेष्याद, शेष परिशेष लग गया, ब्रह्म शब्द आया हुआ है पर ब्रह्म भी नहीं हो पाया, अपर ब्रह्म भी नहीं हो पाया, परिशेष ने ऐसे मनुष्य ब्रह्म भावी पुरुष। अतो द्वैता द्वैतिकत्व अपर ब्रह्म विद्या कर्म सहितया अपर ब्रह्म भाव उपसंपन्नो भज्यात अपावृत्त सर्व प्राप्तिया उच्छिन्न काम कर्म बंधन पर ब्रह्म भावी ब्रह्म विद्या हेतोर ब्रह्म इति अभिधीयते अस्मिन् मंत्रे अस्मिन् कंडिकाया, इस कंडिका में वही कहा जाता है अश्याम कंडिकाया, इस कंडिका कैसा अतो इसी हेतु से परिशेष न्याय से द्वैत एकत्व हिरण्यगर्भ जो है ना हिरण्यगर्भ कैसा है द्वैत भी है एक भी है, समष्टि रूप से एक है और व्यष्टि रूप से द्वैत है, समष्टि सूक्ष्म का पुंज को हिरण्यगर्भ कहते हैं वो द्वैत भी है अद्वैत भी है। द्वैतिकत्व अपर ब्रह्म विद्या जो द्वैत और एकत्व दोनों जिसमें समावेश है, नाना रस वाला है, एक स्वरूप नहीं दो रूप वाला है, वो द्वैत भी है अद्वैत भी है, व्यष्टि रूप से द्वैत है क्योंकि प्रत्येक में सूक्ष्म शरीर प्रत्येक शरीर में है, व्यष्टि रूप से द्वैत है वो और समष्टि रूप से एक है, जो द्वैत एकत्व अपर ब्रह्म विद्या ऐसे जो अपर ब्रह्म के उपासना से विद्या तृतीयांत है अपर ब्रह्म विद्या माने ब्रह्म भावी पुरुष कैसा होगा, अपर ब्रह्म विद्या की उपासना कर रहा है जो द्वैत और एकत्व रूप है अपर ब्रह्म हिरण्यगर्भ उसकी उपासना कर रहा है। कर्म सहितया खाली उपासना नहीं कर्म भी साथ में है उसका, अग्निहोत्र आदि कर्म भी कर रहा है और उपासना भी कर रहा है, समुच्चय आदि है ये उपासना। पर ब्रह्म भावम उपसंपन्न मान अहंग्रह उपासना करते करते अहम ब्रह्म करता करता पर ब्रह्म भाव को मान प्राप्त हो गया है इसी शरीर में, अपर ब्रह्म भावम उपसंपन्न अपर ब्रह्म भाव को प्राप्त है उसके चिंतन में चला हुआ उपासना चल रही है, अपर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया जो इसी शरीर में उपसंपन्न हो भोज्याद अपावृत, या भोग्य शब्द होगा तो अच्छा होता, या भोज्य शब्द लिखा हुआ है किंतु भोज्य खाने के लिए होता है, भोग्य जो होता है पालनीय वस्तु का प्रयोग होता है, क्योंकि वज्यम भक्षे ऐसा सूत्र दिया है, चजोग घृणतो में ऐसा सूत्र आता है, किंतु यहां भोज्य दिया, टीका में भोज्य दे रहे हैं, माने भोग्य बनता है, खाने को भोज्य बोलते हैं, और अतिरिक्त वस्तु को जैसे माने गृहादि जो वस्तु होते हैं भोग्य होते हैं, क्या होते हैं ये भोज्य नहीं होते, रक्षा के योग्य होते हैं, और भोज्य माने ये होता है कि खाने योग्य होता है, तो यहां भोज्य शब्द दिया है। भोज्याद अभावृत, भोग्य वस्तु से विरक्त है वो, माने हिरण्यगर्भ की उपासना कर रहा है, कर्म सिद्ध कर रहा है, हिरण्यगर्भ का स्वरूप द्वैत और एकत्व तो दोनों स्वरूप है, ऐसे अपर ब्रह्म की उपासना से अपर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो रहा है अभी, माने इसी शरीर में तदभावना में है, और भोग्य पदार्थों से वहां के भी भोग्य पदार्थों से पर विमुख हो चुका है, हिरण्यगर्भ के ये पद के जो प्राप्ति है वहां के जो भोग्य पदार्थ है उसे विरक्त है वो। वज्याद अभावृत सर्व प्राप्त, हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त हो सर्वरूप की प्राप्ति हो गई, वो उसकी प्राप्ति से उच्छिन्न काम कर्म बंधन उच्छेद हो गया, अब इच्छा भी नहीं, सब प्राप्त हो गया तो किसकी इच्छा करेगा वो, हिरण्यगर्भ प्राप्ति जब उस स्थान की प्राप्ति होने पर भावना में है वो, तो उच्छिन्न काम कर्म बंधन उच्छेद हो गया है, काम माने इच्छा, अप्राप्त वस्तु कोई रहा ही नहीं इसलिए उच्छेद हो गया, और इच्छा नहीं तो कर्म भी नहीं है, यही बंधन थे काम को, काम कर्म रूपी बंधन जिसका उच्छेद हो गया, ऐसे व्यक्ति है। परब्रह्म भावी, परब्रह्म भावी है, ब्रह्म विद्या हेतु, ब्रह्म विद्या हेतु से परम ब्रह्म भावी है, ब्रह्म विद्या रूपी जी हेतु से आगे ब्रह्म विद्या के माध्यम से परब्रह्म होना चाह रहा है वो, पहले उपासना किया वहां उसको उपदेश मिलेगा वहां से परब्रह्म बनना उसने, तो ब्रह्म विद्या हेतु और ब्रह्म विद्या हेतु से पंचमी है वो परब्रह्म भावी, परब्रह्म होने वाला जो व्यक्ति है। ब्रह्म इति अविधीयते, इस कंडिका में ब्रह्म शब्द से कहा जाता है ऐसे ब्रह्म भावी मनुष्य को, माने जीवन में पूरे जीवन में अग्निहोत्रादि के सहित उपासना कर रहा, अहम ग्रह उपासना कर रहा है हिरण्यगर्भ की, जो द्वैत एकत्व स्वरूप है, उसकी उपासना के द्वारा क्या हो गया, सारे भोग्य पदार्थों से विरक्त हो चुका है, विरक्त हो गया, भोग्य पदार्थ कोई चाहिए नहीं ऐसी स्थिति में है। अच्छा, और इसलिए सर्व प्राप्ति हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति से उच्छिन्न काम कर्म बंधन है, अब इच्छा ही नहीं, सब प्राप्त हो जाए पर क्या इच्छा करेगा, अप्राप्ति की इच्छा होती है प्राप्ति की, यह तो सब प्राप्त है, तो उसके द्वारा उच्छिन्न हो गया काम, इच्छा नहीं तो कर्म भी नहीं है, बंधन समाप्त हो गया, ऐसा परब्रह्म भावी जो व्यक्ति है मनुष्य है, ब्रह्म विद्या है तो किससे परब्रह्म बनेगा, ब्रह्म विद्या रूपी हेतु से बनेगा, ये तो ब्रह्म इति अभिधीयते, उसी को यहां ब्रह्म शब्द से कहा जाता है, ऐसा ये भर्ती प्रपंच कहते हैं। सात की टिप्पणी, ब्रह्म विद्या रूपाद हेतु, ब्रह्म विद्या स्वरूप जो हेतु है उसे ब्रह्म भावी पुरुष है। दृष्टस्य लोके भाविनम वृत्तिम आश्रित्य शब्द प्रयोग हो यथा ओदनम पचती, लोक में ऐसा भावी वृत्ति से शब्द प्रयोग होता है, देखा है, दृष्टस्य देखा गया, लोक में देखा गया क्या, भाविनम वृत्तिम आश्रित, भावी वृत्ति को लेकर के शब्द प्रयोग, शब्द प्रयोग होता है देखा है क्या है, यथा ओदनम पचती कहते हैं, क्या बोलते हैं, तंडुलम पचती बोलना चाहिए, ओदनम, ओदन माने भात, तंडुल माने चावल, भात पक चुका है क्या, उसको क्या पकाना है, माने अभी तंडुल अवस्था में है किंतु उसको ओदन पहले बोल दिया गया, बोल दिया जाता है, भावी वृत्ति से शब्द प्रयोग होता है लोक में, वैसे यहां भी भावी वृत्ति से प्रयोग हुआ है ब्रह्म शब्द, भविष्य में वो ब्रह्म होने वाला है इसलिए ब्रह्म कहा, अभी ब्रह्म नहीं, ये भारतीय प्रपंच कह रहे हैं, कोई मनुष्य है ब्रह्म भावी मनुष्य है उसको ब्रह्म इदम अग्रे आशित ब्रह्म शब्द का अर्थ ही है, अभी अग्रे आशित आदि ये इसकी चर्चा नहीं है, केवल ब्रह्म शब्द में झगड़ा है अभी, अगर अग्रे आशित कहेंगे तो ब्रह्म भावी मनुष्य आ सकता ही नहीं आ सकता, वो विचार की बात, विचारण विषय है, और ब्रह्म शब्द आया उसी में झगड़ा शुरू हो गया। शास्त्र ओदनम पद्धति, एक चमक टिप्पणी, तंडुलम पचती प्रयुक्त बोलना चाहिए था, तंडुलम पचती बोलना चाहिए, प्रयोग ऐसा होना था, किंतु ओदनम पचती बोल दिया जाता है, भावी वृत्ति से बोला जाता है, भविष्य में तंडु ओदन बनने वाला है इसलिए अभी से ही ओदन बोल दिया। पाकांतर भावित्वाद ओदन से, ओदन तो पाक के अनंतर भावी है, अभी तो पाक हुआ ही नहीं, तंडुल अवस्था में है, फिर भी ओदनम पचती बोल दिया जाता है, भावी वृत्ति से शब्द प्रयोग होता है, इसके दृष्टांत दिया। शास्त्रे च, शास्त्र में भी ऐसा दृष्टांत है, भावी वृत्ति से होने के लिए दृष्टांत है, भर्ती प्रबंध दे रहे दृष्टांत। परिव्राजक सर्वभूता अवयव दक्षाम दद्यात इत्यादि, दक्षाम इत्यादि शास्त्र में भी है परिव्राजक सर्वभूत सर्वभूत अवय दक्षिणाम दद्यात ऐसा मंत्र आता है। परिव्राजक अभी जब सर्वभूत अवय दक्षिणा देने के बाद परिव्राजक होना है, पहले सबको मत्त भयम मास्तु ऐसा बोलता है, मेरे से अब कोई डरे नहीं, सभी भूतों के लिए अवय दक्षिणा देता है, संन्यास में ऐसा होता है। तो परिव्राजक सर्वभूत अवय दक्षिणाम दद्यात, तो सर्वभूत दक्षिणा परिव्राजक होने के बाद देना है, पहले देना है, पहले का काम है, पूर्व का काम है, किंतु ऐसा प्रयोग होता है, भावी वृत्ति से प्रयोग हो जाता है। परिव्राजक शब्द भावी वृत्ति से प्रयोग हुआ, परिव्राजक बनाने सर्वभूत सभी भूतों को अवय दक्षिणा देने के बाद में परिव्राजक होगा, तो भावी वृत्ति से परिव्राजक पहले बोल दिया, शास्त्र में भी ऐसा भावी वृत्ति से प्रयोग होता है। परिव्राजक सर्वभूत अवय दक्षिणाम इत्यादि कहा, दो नंबर की टिप्पणी है, दक्षिणाम दद्यात शेष, दक्षिणाम के आगे दद्यात शेष लगाना, ऐसा परिव्राजक सर्वभूत अवय दक्षिणाम दद्यात, परिव्राजक जो है सभी भूतों में भूतों के लिए अवय दक्षिणा दे, आज के बाद मेरे से कोई डरे नहीं, मैं अहिंसक हो गया हूं, ऐसा। तो वो पहले ही पहले की बात है, मत्ता भयम मास्तु ऐसा प्रतिज्ञा करवाते हैं वहां, मेरे से अब कोई भय न करे, निर्भय हो जाए। तो यहां भावी वृत्ति से परिव्राजक शब्द पहले बोल दिया जाता है, सर्वभूत अवय दक्षिणा देने के पश्चात परिव्राजक होना है, किंतु पहले परिव्राजक शब्द का प्रयोग कर दिया कहा। तथा यह इसी प्रकार इस कंडिका में भी, यह मैंने अश्विन कंडिका अश्याम कंडिकायाम ब्रह्म शब्द भावी वृत्ति से है, ब्रह्म भावी पुरुष को ब्रह्म शब्द से कहा। तथा यह केचित ब्रह्म भावी पुरुषो ब्राह्मण इति व्याचक्षते, यहां भाष्यकार लिखते हैं केचित कुछ लोग नाम नहीं लेते, भरत प्रपंच नाम नहीं लेते हैं, केचित कुछ लोग ऐसा कहते हैं ब्रह्म भावी पुरुष को, माने यहां भावी वृत्ति से कहा गया मनुष्य है, ब्राह्मण है, मनुष्य है ऐसा कहते हैं, भाष्यकार ने ऐसा कहा लिखा। ठीक है, देखे आगे सिद्धांत भाष्य आएगा, ठीक है। सिद्धांत है ना, तस्य परिच्छिन्नत्वात् ज्ञानेन सर्वावश्य साध्यत्व असंभवात्, साध्यत्व संभवात् इति हेतु महा, माने ये वृत्तिकार के मत में ना हिरण्य गर्भ है, या ब्रह्म शब्द का अर्थ है हिरण्य गर्भ है, क्यों तस्य माने हिरण्य गर्भस्य परिच्छिन्नत्वात्, तो परिच्छिन्न है वस्तु, परिच्छिन्न है वो, परिच्छिन्न होने से ज्ञानेन सर्वभावस्य साध्यत्व, ज्ञान के द्वारा जब अपने को ब्रह्म रूप से जानेगा तो सर्वभाव की प्राप्ति होगी, साध्यत्व संभव, आत्मसाध्यत्व संभव है, इति हेतु अह सर्वभावस्य इत्यादि कहा था, सर्वभावस्य। अच्छा ठीक, सर्वभावस्य साध्यत्व उपपत्ते लिखा बोला था, सिद्धांत यथोक्त हेतु अनुपत्ति, सिद्धांत में परब्रह्म जो पक्ष है ना, सिद्धांत पक्ष है, उसमें हेतु बनना है, सर्वभाव आपत्ति प्राप्त नहीं होना ज्ञान से, क्यों पहले से सिद्ध है वो, सिद्धांत यथोक्त हेतु अनुपत्ति, माने सर्वभाव आपत्ति जो हेतु है वो हो नहीं सकती है, विज्ञान से होना है वो संभव नहीं है। सात नंबर की टिप्पणी में कहा, परस्यैव ब्रह्म शब्दार्थत्व पक्ष, सिद्धांत पर ब्रह्म को ही ब्रह्म शब्द का अर्थ लेने पर हेतु घटना नहीं है, सर्वभाव आपत्ति बनना नहीं हुआ, क्यों वो तो स्वतः सिद्ध है, ज्ञान से होना संभव नहीं इत्यादि कहा था, नहीं परस्य ब्रह्मणा सर्वभावापत्ति विज्ञान साध्य, पर ब्रह्म में जो सर्वभावापत्ति है आप प्राप्ति है विज्ञान साध्य नहीं है, वो तो सिद्ध स्वतः सिद्ध है। ठीक है, कहते हैं तरी सा विज्ञान साध्य माभूत, फिर वो सर्वभावापत्ति विज्ञान साध्य मत हो, ऐसा एकदेशी शंका करे तो वृत्तिकार बोलते हैं विज्ञान साध्याम च सर्वभावापत्ति माह, विज्ञान साध्य सर्वभावापत्ति को विज्ञान साध्य बताती है श्रुति, तस्मात तस सर्वम अभवत, विज्ञान से ही सर्वरूप हो गया बोल रही है। ठीक है, तस्मात ब्रह्मवा इदमग्रे आसित आसित अपरम ब्रह्म यह भवित मरती वृत्तिकार ने कहा इसलिए ब्रह्म बा इदमग्रे आसित में ब्रह्म शब्द का अर्थ अपर ब्रह्म होना चाहिए। आगे भारतीय प्रबंध जी और टीका में शुरू करते हैं उस मत का खंडन करने के लिए, वो हो नहीं सकता, अपर ब्रह्म ले नहीं सकते ब्रह्म शब्द से, भारतीय प्रबंध का मत आ रहा है। हिरण्य गर्भस्य नोपदेश ज्ञानजन्य नोपदेश जन्य ज्ञानात् ब्रह्म भाव, हिरण्य गर्भस्य उपदेश जन्य ज्ञानात् न ब्रह्म भाव। हिरण्य गर्भ जो है ना उसको उपदेश जन्य ज्ञान से ब्रह्म भाव होना संभव नहीं है, क्यों सहसिद्ध चतुष्टयम ऐसा लिखा हुआ है स्मृति में, उसको चार बातें जन्म से सिद्ध है, उसको किसी के गुरु के पास जाना नहीं पड़ता। ज्ञानम अप्रतिगम यश वैराग्यम च जगत पते है ऐश्वर्यम चैव धर्मश्च सहसिद्धम चतुष्टयम ऐसा लिखा हुआ स्मृति में, ये चार बातें हिरण्यगर्भ को स्वतः सिद्ध है। ये कैसा क्या है वो तो चार बात, सहसिद्धम चतुष्टयम इति स्मृति कहा, सहसिद्ध चतुष्टयम ये अंतिम ये है पाद है, ये ज्ञानम अप्रतिगम यश्य जिसका ज्ञान अप्रतिग है अप्रतिबंधित ज्ञान होता है, प्रतिबंध नहीं होता ज्ञान का। और वैराग्यम च यश्य जगतपति, जगतपति जिस जगतपति का हिरण्यगर्भ का ज्ञान अप्रतिग है अप्रतिबंधित ज्ञान होता है, और वैराग्य भी अप्रतिबंधित है, और ऐश्वर्यम ऐश्वर्य और चैव धर्म से अधर्म सहसिद्धम चतुष्टयम चारों, ये पहले हम पढ़ चुके हैं 163 नंबर पृष्ठ में स्मृति दी थी भाष्यकार, 163 नंबर के पृष्ठ में मिल जाएगा 163 पृष्ठ संख्या है उसमें है ये स्मृति दी है भाष्यकार ने पहले। तो ऐसा कहा हुआ है, हम भरती प्रपंच बोल रहे हैं यही कह रहे हैं, हिरण्य गर्भस्य उपदेश जन्य ज्ञानात् ब्रह्म भाव न होगा, क्यों हिरण्य गर्भ जो है उपदेश जन्य ज्ञान से ब्रह्म भाव होना संभव नहीं हिरण्य गर्भ, क्यों सहसिद्धम चतुष्टयम कहा उसको ज्ञान स्वतः सिद्ध है, तो उपदेश जन्य ज्ञान से ब्रह्म भाव नहीं होना उसको हिरण्य गर्भ को। 163 पृष्ठ में ये स्मृति भाष्यकार ने उद्धरण में दिया था पहले प्रसंग में देख रहा हूं, इति स्मृति ऐसा स्मृति होने से स्वाभाविक ज्ञानवत्वाद हिरण्य गर्भ स्वाभाविक ज्ञान वाला है, तो उपदेश जन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है वहां सर्वभाव होने के लिए, वो तो स्वाभाविक ज्ञान वाला है, इसलिए ज्ञानवत्व तत्सर्वम अभवत इति च उपदेश अधीन साध्य, यहां पर तत्सर्वम अभवत आया हुआ है, उपदेश के बाद ज्ञान होगा, ज्ञान के बाद सर्वभाव को प्राप्त होना है, तत्सर्वम अभवत है ये माने उपदेश जन्य ज्ञान के अधीन सर्वभाव दिखाई पड़ता है, इसलिए साध्य असौ असौ माने सर्वात्मा भाव श्रुता ऐसा सुनाई पड़ा है। न च आशित इति अतीत कालावच्छेद अस्त्रिकाले तस्मिन् यजते, हाँ आशित क्रिया भी यहां होना नहीं है हिरण्य गर्भ में, क्यों तीनों कालों में हिरण्य गर्भ, हाँ तो उसमें आशित क्रिया लगना संभव नहीं, ब्रह्मवाहित मग्र आशित आशित क्रिया भी हिरण्य गर्भ में घट नहीं सकती, क्यों वो सभी काल में है वो, तो ये नहीं कि पहले नहीं था बाद में हो गया ऐसा नहीं है, भरती प्रपंच बोल रहे ये कहते हैं। न तो आशित इति काला अवच्छेद काल का संबंध भी नहीं है उसमें हिरण्य गर्भ में, त्रिकाल है वो त्रिकाल स्वरूप है, वो त्रिकाल स्वरूप में काल का संबंध कहां से होगा, स्वयं काल में काल का संबंध कैसे होगा, वो काल स्वरूप ही है वो, उसमें काल का संबंध कैसे हो सकता है, और काल में भी काल को रखेंगे तो आत्माश्रय दोष आएगा, अपने में स्वयं में स्वयं कोई बैठ नहीं सकता, आश्रित भी स्वयं हो आश्रय भी स्वयं हो ऐसा होगा, स्वयं में स्वयं आश्रित भी स्वयं आश्रय देने वाला भी स्वयं और आश्रित होने वाला भी स्वयं ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, आत्माश्रय दोष होता है, इसलिए 9-10 की टिप्पणी संबंध अवच्छेद माने संबंध अतीत काल अवच्छेद माने संबंध है, और 10 में कहा त्रिकाले माने त्रिकाल स्वरूप है हिरण्य गर्भ त्रिकाल स्वरूप है, तो उसमें काल का संबंध होना भी संबंध आशित क्रिया काल के लिए बोल रही है, भूतकाल बताती है काल का संबंध होना भी संभव नहीं, इसलिए यहां ब्रह्म शब्दकार ने हिरण्य गर्भ नहीं ले सकते तर्क दे रहे भरती प्रपंच समवर्तता इति च जन्म मात्रम श्रूयते, केवल सुनाई पड़ता है हिरण्य गर्भ समवर्तता अग्रे अग्रे, बस काल का संबंध दिखता नहीं वहां, केवल हिरण्य गर्भ माने सम्यक सम्यक अवर्तता समय पर स्थित हुआ ऐसा कहते हैं, श्रुति यही बोलती है। काल का संबंध दिखता नहीं, हिरण्यगर्भ का है समवर्तता इति जन्म मात्र श्रूयते। जन्म तो सुनाई पड़ता है किंतु काल का संबंध सुनाई नहीं पड़ता, ऐसा भरत प्रपंच का तर्क है। अब वो इत्यादि होता नहीं ना वहां पूर्व पक्ष एक देश को लेकर के चलता है, यदि सर्वदेश को ले चले तो फिर सिद्धांत होगा, छिद्रान्वेषी होता है, एक देश मिल जाए बस वही पकड़ना, ऐसा नहीं होता। अग्रे शब्द से पकड़ा जाता है, वहां अग्रे है समवर्तता, वो भी माने भूतकालीन लगा रहे लंग लगा रहे अवर्तता है, किंतु जन्म मात्र सुनाई पड़ता है बोलते, जन्म है तो काल का संबंध भी होगा किंतु माने इसे भरती प्रबंध जो बोल रहे हैं समवर्तता इति जन्म मात्र श्रूयते। समवर्तता शब्द जन्म मात्र सुनाई पड़ता है तो उसका कोई काल का संबंध नहीं सुनाई पड़ता, इसलिए समवर्तता ग्यारह की टिप्पणी है ना, ननु हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे इति काल संबंध भी तत्र श्रूयते है। एक देशी शंका करेगी भाई वहां काल का संबंध भी सुनाई पड़ता है, हिम ये आगे हिरण्य गर्भ समवर्तता अग्रे ऐसा है ना, अग्रे शब्द आता है इत्यादि, भूत से जात बद्रे का आशित दाई काल का संबंध सुनाई पड़ता है, कहे तो कहता है भरत पूर्व कहते हैं हिरण्य गर्भ ये कहते हैं ग्यारह के टिप्पण देना हिरण्य गर्भ समर्थ आगे इत्यादि सुनाई पड़ते कहते समवर्तता इति जन्म मात्र श्रूयते, कहते हैं नहीं ये सब नहीं है, केवल समवर्तता जन्म सुनाई पड़ता है, काल का संबंध नहीं सुनाई पड़ता। कालात्मक तत्संबंध से स्वाश्रय पराहतत्व, वो काल स्वरूप है हिरण्य गर्भ, त्रिकाल स्वरूप है, उसमें फिर काल का संबंध करना स्वाश्रय आत्माश्रय दोष लगेगा, काल में काल को बैठाना संभव नहीं है, वो काल स्वरूप है उसमें काल कैसे रहेगा। ये कहते हैं कालात्मक हिरण्य गर्भ जो हिरण्य गर्भ काल स्वरूप है उसमें तत्संबंध से काल संबंध से स्वाश्रय पराहतत्व आत्माश्रय परा आत्माश्रय दोष से ग्रसित हो जाता हो, इसलिए मनुष्याणाम प्रकृत दूसरी बात मनुष्यों का प्रकरण आया यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्य दो मनुष्य मन्यंते, मनुष्य का मनुष्य प्रकृति है यहां, या कंडिका देखते हैं तो पूर्व कंडिका में मनुष्य शब्द ग्रहण है, न अपरम ब्रह्म यह शब्द ब्रह्म शब्दम इति, माने यहां अपर ब्रह्म शब्द का अर्थ नहीं हो सकता, मनुष्य का प्रकरण है यहां ये भी है, अपरितोषाद माने भारत प्रपंच को परितोष संतुष्टि नहीं हुई इस व्याख्या से, ब्रह्म शब्द का अर्थ अपर ब्रह्म से संतुष्टि नहीं, वृत्तिकार मतम हित इसलिए वृत्तिकार के मत को परित्याग करके ब्रह्म इति ब्रह्मभावी पुरुषो दृदृश्यते, ब्रह्म शब्द का अर्थ यहां ब्रह्मवाहिदमग्रे आश्रित में ब्रह्म शब्द जब आया इसका अर्थ ब्रह्मभावी पुरुष है, आगे जाना नहीं केवल ब्रह्म शब्द में बैठ के चर्चा करना, आगे जाएंगे तो आश्रित क्रिया आदि आएगी वहां फिर ब्रह्मभावी पुरुष पहले होना संभव नहीं, अलग विषय आएगा, केवल ब्रह्म शब्दों को लेकर के विचार कर रहा है। ब्रह्मभावी पुरुषों निर्दिष्यते ब्रह्मभावी पुरुष से निर्देश किया जाता है, इति भर्ती प्रपंच उक्ति में आश्रित तम मत महा, भर्ती प्रपंच मत को लेकर के आश्रय लेकर के उसी उन्हीं के मत को कहते हैं। तेरह चौदह की टिप्पणी, तेरह में कहा इदानिम अब्रह्मापि भावी प्रत्यय, अभी तो ब्रह्म नहीं जीव है ये, इदानिम अब्रह्मापि अभी तो ब्रह्म नहीं वास्तविक जीव है, अभी आगे ज्ञान के द्वारा फिर ब्रह्म बन जाएगा, माने औपाधिक जीव नहीं मानते वो वास्तविक जीव मानते हैं, पारमार्थिक है अभी जीव औपाधिक नहीं, यही बोल रहे हैं यहां इदानिम अब्रह्मापि, अभी ब्रह्म नहीं है जीव, ब्रह्म भावी मनुष्य अभी ब्रह्म नहीं है, मनुष्य अभी तो भावी वृत्ति, भावी वृत्ति से ब्रह्म कह दिया जाता है, लोग प्रयोग होता है ऐसा, तन मतम माने ज्ञानात प्राग वस्तु अब्रह्मैव जीव, ज्ञान से पहले वस्तुतः पारमार्थिक अब्रह्मैव जीव, अब्रह्म ही है जीव, औपाधिक नहीं वास्तविक है जीव अब्रह्म है, ज्ञानात ब्रह्म भूयम भजति, ज्ञान के बाद ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है, ब्रह्म भूय माने ये होता है, तो अप्रत्यय का जो अर्थ होता है भूवो भावे क्या पैसा सूत्र है, भू धातु से भाव में क्या प्रत्यय होता है, तस्य भाव त्वतल त्वतल होता है, उसी त्वतल के अर्थ में माने भू धातु से क्या होता है, क्या करेंगे तो गुणादि नहीं होगा भूय बनेगा, भूय माने ब्रह्म, भूय माने ब्रह्मत्व, ये अर्थ आएगा ब्रह्म भूयम भजती माने ब्रह्मत्व को प्राप्त कर जाता है, पहले अब्रह्म भावी है, वास्तविक अब्रह्म है, ब्रह्म नहीं है ये, वास्तव में अब्रह्म है जीव, ऐसा अब्रह्म होने पर भी माने ज्ञान के द्वारा बाद में ब्रह्म बन जाएगा, ये भारतीय प्रबंध का मत है कहा, ये कहते हैं। इसलिए तान मतम का उसी के मत को कहेंगे तदेव प्रपंच है थी, उसी के ही विस्तार करते हैं, कहते हैं ये भारतीय प्रबंध का आता मनुष्य अधिकार आत्मा भावी ब्राह्मण स्यात्, मनुष्य का अधिकार है ज्ञान और कर्म में विशेष अधिकार, और यहां प्रकृति मनुष्य का भी है यहां, इसलिए ब्रह्म भावी ब्राह्मण मन मनुष्य को ब्रह्म शब्द से कहा जाता है इस खंडिका में। तदेव प्रबंध उसी वाक्य का व्याख्या करते विस्तार करते भारतीय प्रबंध के, तदेव माने तन मतम एव भारतीय प्रपंच मतम एव, जो भारतीय प्रपंच का मत है उसी के आगे व्याख्या करते हैं सर्वम इत्यादि है। सर्वम भविष्यंतो मनुष्य मनते, मनुष्य का अधिकार है यहां, प्रकृति चल रहा, प्रकरण चल रहा है पूर्व खंडिका में, सर्वम भविष्यंतो मनुष्य मनते आया हुआ है, इति ही मनुष्य प्रकृता, मनुष्य प्रकृता है यहां, तेषाम से अभ्युदय स्त्री साधने विशेषत्व अधिकार है, तेषाम मान मनुष्याणाम मनुष्यों का ही मान स्वर्ग आदि के साधन और ज्ञान मोक्ष के साधन, अभ्युदय मान स्वर्ग आदि उन्नति, उन्नति को अभ्युदय बोलते हैं, उन्नति के साधन, और एक श्रेष्ठ निश्रेष माने ज्ञान मोक्ष, उसके साधन में अधिकार इन्हीं को है, किन को, मनुष्यों का ही विशेष अधिकार है, इति उत्तम पहले कहा था यही है। न परस्य ब्रह्मणो नापि अपरस्य प्रजापते, या पर ब्रह्म की भी नहीं ब्रह्म शब्द का नहीं अधिकार नहीं, और अपर ब्रह्म प्रजापति भी नहीं, रहने गर्भ भी नहीं, या ब्रह्म शब्द का अर्थ ठीक है, अतः आदि आना इसके लिए अर्थ करते हैं द्वैतैकत्व। देखो हिरण्य गर्भ जो है ना, द्वैत और एकत्व दोनों है, उसको द्वैतत्व भी है एकत्व भी है, व्यष्टि रूप से द्वैत है और समष्टि रूप से एक है, ऐसी स्थिति है। द्वैतैकत्व सर्वजगत आत्मकम, सर्वजगत स्वरूप है वो, बीज है वो, सर्वजगत आत्मक माने स्वरूप, सर्वजगत स्वरूप है वो हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भाख्यम जो हिरण्य गर्भ जिसका नाम है ब्रह्मा, वो हिरण्यगर्भ नाम का जो ब्रह्म, हिरण्यगर्भाख्यम ब्रह्मा जो द्वैतैकत्व है सर्वजगत स्वरूप है, हिरण्यगर्भ नामक जो ब्रह्म है, तस्मिन् विद्या, उस हिरण्यगर्भ में विद्या माने उपासना, भाष्य में है ना द्वैतैकत्व अपर ब्रह्म विद्या इत्यादि भाष्य, वो उसका अर्थ कर रहे हैं, तस्मिन् माने हिरण्यगर्भ में जो विद्या है, विद्या माने हिरण्यगर्भो अहम इति अहंगरोपास्ति, मैं हिरण्यगर्भ हूं ऐसा अहंगरोपासना, अभी ब्रह्म भाग अभी तो मनुष्य है वो उपासना कर रहा है, मैं हिरण्य गर्भ हूं करके, मनुष्य पने को खो करके हिरण्य गर्भ भाव में बैठा हुआ है इसी शरीर में, हिरण्य गर्भ हम इति अहंगरोपास्ति तया समुचितया, उस उपासना के साथ में समुचित है क्या कर्म, अग्निहोत्रादि कर्म भी नहीं छोड़ा उसने, समुचित उपासना है ऐसा समुचितया तदभावम यही उपगता, हिरण्यगर्भ भाव को यही इसी शरीर में ही प्राप्त हुआ है वो, माने शरीर है होते हुए मन से हिरण्यगर्भ भाव में भाई वो देखते, मानसिक चिंतन उसका ऐसा है, यह माने इसी जन्म में, मृत्यु के पश्चात नहीं, मृत्यु के पहले ही, यह तदभावम उपगत उस भाव को प्राप्ति हुआ, हिरण्यगर्भ पदे यद भोज्यम, और हिरण्यगर्भ पद में जो भोग्य पदार्थ है उससे भी विरक्त है, वो भी नहीं चाहिए, यदि विरक्त न होता तो फल लेता वहां, वहां से भी विरक्त है, वहां के भोग से भी विरक्त है, हिरण्यगर्भ पदे यद भोज्यम, हिरण्यगर्भ पद में स्थान में जो भोग्य पदार्थ हैं तत्वपि दोष दर्शनाद विरक्त, वहां भी दोष दर्शन के कारण विरक्त है वो व्यक्ति, मनुष्य ब्रह्मभावी व्यक्ति अभी मनुष्य शरीर में है विरक्त, सर्वकर्म फल प्राप्त, हिरण्यगर्भ प्राप्ति हो गई तो सर्वकर्म की फल प्राप्ति हो गई, जैसे समुद्र स्नान हो गया तो सारे नदियों का स्नान हो गया, हिरण्य का पद सबसे बड़ा पद है तो सभी कर्मों का फल की प्राप्ति हो गई, समझो वहां समष्टि में व्यष्टि अंतर्भूत हो जाते हैं, सर्वकर्म फल प्राप्तिया, संपूर्ण कर्मों की उस फल की प्राप्ति से निवृत्त कामादि निगढ़, बंधन है ना निगढ़ कहते हैं बंधन, कामादि जो बंधन थे काम कर्म आदि बंधन समाप्त हो गए, क्यों, कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है, सर्व कर्म फल की प्राप्ति में पहुंचा हुआ है वो, तो जितने भी काम इच्छा होती थी कर्म करता अप्राप्ति के लिए होती थी, अब सब प्राप्त है उसको, निवृत्त काम कामादि निगड कामादि निगड जिसके निवृत्ति हो गई, बंधन जिसकी निवृत्ति हो गई, इच्छा भी नहीं फल माने कर्म भी नहीं, सब निवृत्त हो गया जो व्यक्ति। साध्यांतरा भाव अन्य कोई साध्य है ही नहीं, अब जो हिरण्यगर्भ पद को भी विरक्त हो गया, आगे कोई साध्य है नहीं उसके पास, लौकिक साध्य है नहीं। साध्यांतरा भावात विद्यामेव अर्थमान, ज्ञान के ही चाहने वाला है वो व्यक्ति उस काल में, केवल ज्ञान चाहता है, क्यों हिरण्यगर्भ पद से भी विरक्त है दोष दर्शन के कारण, तो अन्य साध्य कोई रहा नहीं, संसारिक साध्य कोई रहा नहीं, ज्ञानमेव अर्थमान, ज्ञान को ही चाहता हुआ केवल, माने ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को ही चाहता हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मभावी जीवो, इसलिए ज्ञान के बल से ब्रह्मभावी जीवो अश्विन वाक्य ब्रह्म शब्दार्थ इति फलितम, इसलिए इस वाक्य में ब्रह्मवाहित अग्रे आश्रित वाक्य में ब्रह्मभावी जो जीव है, अभी तो वास्तव में वास्तविक जीव है, ये औपाधिक नहीं वास्तविक जीव है ब्रह्मभावी जीव, को यहां ब्रह्म शब्द से कहा जाता है भावी वृत्ति से, इति फलितम अतः कहा, इसलिए अतो कहा भाष्य में, टिप्पणियां हैं यहां द्वैतिकत्व आठ है ना, और सर्वकर्म प्राप्त नौ है, आठ में कहते हैं द्वैतिकत्व दे, द्वैत रूपम अद्वैत रूपम चाहे, हिरण्यगर्भ जो है ना द्वैत रूप भी है अद्वैत रूप भी है, समष्टि व्यष्टि, व्यष्टि रूप से द्वैत है समष्टि रूप से एक है, नाना रसम इत्यर्थ, नाना आकार है उसका, द्वैत और अद्वैत, नाना रस नाना स्वरूप है। और नौ नंबर का ब्रह्म विद्या है तो रहे ना, नहीं नौ नंबर, नौ नंबर का सर्वकर्म फल प्राप्ति है, माने सूत्र पद प्राप्ति, हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति हो गई, उसे अब आगे कोई प्राप्ति के साधन है ही नहीं, कोई प्राप्त करना बाकी रहा ही नहीं, इसलिए काम कर्म बंधन समाप्त हो गया, इच्छा नहीं कर्म नहीं, इच्छा होती थी अप्राप्त वस्तु की तब कर्म होता था उसके लिए, अब अप्राप्त कुछ रहा ही नहीं, इच्छा समाप्त कर्म समाप्त, काम कर्म आदि बंधन निगड़ बंधन समाप्त हो गया, निवृत्त हो गया, ऐसा अर्थ है। एक कहा आगे थे कथम ब्रह्म भावी ने जीवे ब्रह्म शब्द प्रवृत्ति, ब्रह्म शब्द से प्रवृत्ति इतिहास, प्रश्न उठेगा कि ब्रह्म भावी जीव में ब्रह्म शब्द की प्रवृत्ति कैसे होगी, अभी तो ब्रह्म नहीं है ये मनुष्य है, उसमें ब्रह्म शब्द की प्रवृत्ति कैसे कर देंगे, ब्रह्म शब्द की प्रवृत्ति कैसे होगी, वहां ब्रह्म शब्द से कैसे कहा जाता उसको, तब उत्तर देते हैं दृष्टश्च लोके भावी निवृत्ति में आश्रित शब्द प्रयोग, लोक में देखा ही पड़ता है क्या देखा जाता है कि भावी वृत्ति को लेकर के शब्द प्रयोग होता है, जैसे यथा ओदनम पचती, जैसे बोला जाता है भात पकाता है, ओदन माने पका हुआ भात को ओदन बोलते हैं, ओदनम माने वर्तमान में ओदन नहीं बना, अभी तो तंडूल अवस्था में है, चावल अवस्था में है, किंतु उसको पहले से भात बोल दिया जाता है, भावी वृत्ति से शब्द प्रयोग होता है, लोक में देखा है, शास्त्रे च शास्त्र में भी देखा है भावी वृत्ति से शब्द प्रयोग, कहां तो कहा परिव्राजक सर्वभूत अभय दक्षिणाम दद्यात इत्यादि का शास्त्र में भी है, जो परिव्राजक है सर्वभूत अभय दक्षिणा देवे, सभी भूतों को अभय रूप दक्षिणा दे दे, मेरे से कोई डरे नहीं आज से, ऐसा माने वो सर्वभूत अभय दक्षिणा देने के बाद परिव्राजक होना है, किंतु पहले ही परिव्राजक शब्द का प्रयोग कर दिया, भावी वृत्ति शब्द प्रयोग शास्त्र में भी है, ठीक है, कहते हैं आदि शब्दे ना इत्यादि है ना, सर्वभूत अवय दक्षाम इत्यादि, आदि से क्या लेना कहते हैं आदि शब्द से, ऐसा भी एक वाक्य आएगा शास्त्र में, गृहस्थ सदृशम भार्याम बिंदेत, ऐसा आया गृहस्थ सदृशम भार्याम बिंदेत, गृहस्थ जो है क्या करे अपने कुल गोत्र के समान हो, सदृशी माने समान, समता हो कुल में गोत्र में समता हो, ऐसे पत्नी को ग्रहण करेगा, और पत्नी ग्रहण के बाद में होता है गृहस्थ, पहले गृहस्थ शब्द बोल दिया जाता है भावी वृत्ति से, भार्या ग्रहण के पश्चात जो गृहस्थ शब्द का प्रयोग होना है, पहले गृहस्थ भार्या बिंदेता, गृहस्थ जो है पत्नी को प्राप्त करे, वो तभी तो गृहस्थ होना है, किंतु पहले प्रयोग माने गृहस्थ शब्द पहले प्रयोग कर दिया जाता है, ऐसा ये शास्त्र में है, गृहस्थ सदृशम भार्याम बिंदेता इत्यादि, शास्त्र में ऐसा भी प्रयोग आता है, गृहस्थ जो है माने भावी वृत्ति से शब्द प्रयोग होता है, भविष्य में गृहस्थ बनने वाला होने वाला है, इसे पहले गृहस्थ बोल दिया, ऐसा भावी वृत्ति से शब्द प्रयोग होता है, इतने में तात्पर्य है, ब्रह्म शब्द भावी वृत्ति से है, गृहस्थ सदृशम भार्याम बिंदेता बिंदेता इत्यादि गृह्यते। बिंद्रलाभे धातु है, लिंग लगा रहे बिंदेता इत्यादि ग्रहण होता है। कहा छह सात की टिप्पणी, छह में कहते हैं गार्यस्थस्य भार्यत्व से विवाह अनंतर भावित्व। जो गार्यस्थ है ना, भार्यत्व, भार्यत्व आने पर गार्यस्थ होना है, विवाह के अंदर भावी है गार्यस्थ, किंतु पहले गृहस्थ शब्द का प्रयोग कर दिया गया। भावित्व भी प्राग व्यवहार, पूर्व में व्यवहार कर दिया गृहस्थ शब्द का, माने विवाह के अंतर होने वाला, अनंतर होने वाला जो शब्द प्रयोग है उसको पहले, माने भावी प्रतिशत शब्द प्रयोग होता है शास्त्र में देखा। यही है सदृशम भार्यम, तो सदृशी क्या है, क्या सादृश्य होगा, माने कैसे विवाह करना चाहिए, किस स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए। तब कहा सादृश्यम प्रति नियत गोत्रत्व, नियत गोत्रत्व कुलीनत्व आदि ना इति बोलते हैं। सादृश्य क्या लेना है, अपने गोत्र समान गोत्र वाले हों और कुलीनत्व समान हो, अपने कुल के समान कुल वाली हो, ऐसा यही है यहां सदृशी का अर्थ, सादृश्य का अर्थ यही लेना है कहा इत्यादि। भरित प्रपंच मत हो गया। अब कहते हैं भरित प्रपंच व्याख्यानम दूषयति, भरित प्रपंच जो मत है व्याख्या है उसके अब दोषण देते हैं भाष्यकार, ये बात ठीक नहीं है, ब्रह्मभावी पुरुष को ब्रह्म कहना ठीक नहीं है, ये भाष्यकार कहना चाहते हैं। और सिद्धांत शुरू होगा तन्ना, ये मत ठीक नहीं, भरित प्रपंच मत ठीक नहीं है, क्यों, सर्वभावापत्तिर अनित्यत्व दोषात्। यदि ब्रह्म पहले अब्रह्म हो, बाद में ब्रह्म बनता हो, सर्वभाव की प्राप्ति भविष्य में हो जाता हो, तो अनित्यत्व दोष आएगा, उसमें क्या आएगा, अनित्य दोष होगा। जो साध्य होगा अनित्य होगा, जो साध्य होगा अनित्य, जैसे स्वर्ग आदि साध्य है नित्य की अनित्य है, अनित्य है। ठीक इसी प्रकार ये ब्रह्मभावी पुरुष अब वास्तव में ब्रह्म नहीं, और कालांतर में सर्वात्मा भाव को प्राप्त होना, तो वो सर्वभाव की प्राप्ति में अनित्यत्व दोष आएगा। ठीक है तन न, ये मत ठीक नहीं है भरित मत, क्यों, सर्वभाव आपत्ति अनित्यत्व दोष, जो सर्वभाव की प्राप्ति होगी ना वो उसमें अनित्यत्व दोष आएगा। अभी असर्व है, बाद में सर्व होना है, उसको सर्वभाव होना है, तो अनित्यत्व जो साध्य होता है अनित्य होता है। नहीं सो अस्ति लोके परमार्थतो यो निमित्त वशात् भावांतरम आपद्यते नित्यश्च, ऐसा कोई पदार्थ लोक में नहीं देखा जाता। नहीं सो अस्ति, वो कोई ऐसा वस्तु नहीं है, सो अस्ति लोके परमार्थतो वास्तव में, वास्तव वास्तव में यो निमित्त वशात् भावांतरम, किसी निमित्त को लेकर के भावांतर विषयांतर हो जाता हो ऐसा, और नित्य भी हो, माने किसी निमित्त को लेकर के विषयांतर हो जाता हो, रूपांतर हो जाता हो और नित्य भी होता हो, ऐसा कोई लोक में देखा नहीं जाता, स्थिति है। यदि मनुष्य को यहां ब्रह्मभावी पुरुष मनुष्य को ले रहा है, मनुष्य अभी भविष्य में सर्वाद्भाव को प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्यों, वो सर्वाद्भाव अनित्य हो जाएगा, भावांतर को प्राप्त होना पड़ेगा, इसको विषयांतर होना पड़ेगा, जो विषयांतर होगा निमित्त के कारण ज्ञान रूपी निमित्त से सर्वभाव को प्राप्त होना होगा, तो वो निमित्त वसात जो होता है लोग को ऐसा नहीं देखा जा रहा है, वो नित्य हो ऐसा नहीं देखा जा रहा है। ठीक है, तीन चार की टिप्पणी है, तीन में कहते हैं लोके इति शास्त्र से आप उपलक्षण, वहां कुछ अक्षर में गड़बड़, शाखा जैसा लगता है शास्त्र है वो, लोके इति शास्त्र से उपलक्षण, ये शास्त्र का भी उपलक्षण है लोक माने, लोक में भी ऐसा नहीं देखा जाता और शास्त्र में भी नहीं देखा जाता ऐसा, कैसा, जो निमित्त के कारण से विषयांतर हो जाता और नित्य होता हो, ऐसा नहीं देखा जाता, लोक में भी नहीं देखा शास्त्र में नहीं देखा। लोके इति शास्त्र से उपलक्षण बोल दिया, शास्त्र भी उपलक्षण है। और परमार्थतः जो तसी है ना, तो आद्यादिव्य तसे रूप संज्ञान ऐसा सूत्र है भारती का, उसके द्वारा है ये तशी, प्रथमांत है, प्रथमांत से तशी, तहसील नहीं पंचम या तहसील से तहसील नहीं है, ये परमार्थतः परमार्थ शब्द से तो तशी प्रत्यय हुआ है, ये प्रथमांत पद है, समझ रहा है इसको, वास्तव जो निमित्त के बल से होता हो और वो नित्य होता हो ऐसा कोई वस्तु नहीं देखा जाता। आगे भाष्य में कहते हैं तथा ब्रह्म विज्ञान निमित्ता कृता चेत सर्वभावापत्तिर नित्यावा नित्याचेति विरुद्धम, इसी लोक में ऐसा वस्तु कोई नहीं देखा जाता कैसा कि वास्तव में रूपांतर को प्राप्त हो जाता हो और वो नित्य भी होता हो, ऐसा पदार्थ नहीं देखा है। उसी प्रकार यहां भी तथा हमारे उसी प्रकार ब्रह्म विज्ञान निमित्त कृता चे सर्वभावापत्ति, यदि ब्रह्म विज्ञान निमित्त को लेकर के सर्वभाव की प्राप्ति होनी हो तो स्थिति में क्या होगा, नित्याच और वो नित्य भी है वो सर्वभाव प्राप्ति, ये विरुद्ध बात है। क्यों, निमित्त ब्रह्म विज्ञान के निमित्त से होने वाले सर्वभावापत्ति को नित्य मानना विरुद्ध होगा, विरुद्ध होगा। सिद्धांत में घटाएंगे अलग प्रकार से घटाएंगे, वास्तव में ब्रह्म होता हुआ अज्ञान के कारण माने अब्रह्म भास रहा है, वास्तव में अब्रह्म नहीं है वो ब्रह्म ही है, उस जो अज्ञान को हटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। सिद्धांत में तो ऐसा घटाएंगे आगे जाके, किंतु अभी बोल रहे हैं यहां तथा जब ब्रह्म विज्ञान निमित्त कृता चेत सर्वभावापत्ति, ब्रह्म विज्ञान निमित्त से यदि सर्वभावापत्ति है और नित्य हो ऐसा कहना विरुद्ध हो जाता है। निमित्त जन्य जो होता है लोग में कोई नहीं देखा गया, नित्य होता हो। इसी प्रकार यहां भी ब्रह्म शब्द आया है तो ब्रह्म विज्ञान से सर्वभावापत्ति होना का है तो वो नित्य नहीं हो पाएगी, विरुद्ध होगा। अनित्यत्व कर्मफल तुल्यता इति दोष उक्त दोष, यदि अनित्य है सर्वभावापत्ति तो क्या होगा, कर्मफल के समान होगा, जैसे स्वर्ग आदि क्षीण होकर के फिर यहां वापस होना होता है तो मोक्ष से भी कुछ देर के बाद वापस होना पड़ेगा, अनित्य होगा सर्वभावापत्ति यदि साध्य हो। अनित्य है यदि जो सर्वभावापत्ति यदि निमित्त कृत है, अनित्य है यदि, यदि अनित्य मानना है तो क्या होगा, फिर कर्मफल तुल्यता, कर्म फल जैसे अनित्य होता है पर उसी प्रकार ये भी अनित्य हो जाएगा, वही दोष आ जाएगा। पांच की टिप्पणी में कहा अपसिद्धांत रूप दोष आ जाएगा, कर्मफल के समान मोक्ष को मानना अपसिद्धांत, मोक्ष को नित्य मानना होता है, अनित्य मानना अपसिद्धांत रूप दोष आ जाएगा। भर्ति प्रबंध यदि बोलेंगे कि अविद्याकृत असर्वत्व निवृत्तिम चेत सर्वभावापत्तिम ब्रह्म विद्या फलम इति मन्यसे ब्रह्मभावी पुरुष कल्पना व्यर्थस्य, सिद्धांत उनके ओर से ऐसा यदि कहा जाए भर्ति प्रबंध से, अविद्याकृत जो असर्वत्व था अज्ञान के कारण सर्वरूप सर्वत्व सर्वभावापत्ति होते हुए भी अविद्या के कारण असर्वत्व भान रहा भास रहा था अज्ञान के कारण, अविद्याकृत असर्वत्व निवृत्ति, वही असर्वत्व अविद्याकृत जो असर्वत्व है उसकी निवृत्ति चेत सर्वभावापत्ति, वो निवृत्ति को ही सर्वभावापत्ति माना जाता है, अविद्या के कारण जो असर्वत्व था उसकी निवृत्ति है उसको सर्वभावापत्ति कहा जाए, ब्रह्म विद्या फलम ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान का फल यही है। तो मन्य से यदि ऐसा मानते हो भक्ति प्रपंच को वाशिकार बोल रहे हैं तो ब्रह्मभावी पुरुष कल्पना व्यर्थ, फिर तो ब्रह्मभावी पुरुष कल्पना करना व्यर्थ है, वो तो ब्रह्म में घट जाएगा। अविद्याकृत जो असर्वत्व है उसको ब्रह्म विज्ञान के द्वारा सर्वभाव के द्वारा उसी निवृत्ति को ही सर्वभाव प्रति है, फिर ब्रह्मभावी पुरुष की कल्पना करने व्यर्थ हो जाएगा। क्या क्या चीज तो अविद्या है, फिर ब्रह्म को अविद्या कैसे, अविद्या विशेष होने तो जगत की सृष्टि करता है, अनादि है ना, अनादि है, अनादि है। छह है जीव ईश विशुद्धा चित तथा जीवेश युर्भिदा अविद्या तच्चितेर योग सर्वस्मार्गम अनादय, उस चेतन का और अविद्या का संबंध भी अनादिकाल से है, किंतु उनमें से पांच अनादि शांत हैं और एक अनादि अनंत है। कहा दत्ताश्याद बोल दिया, समय हो गया ठीक है फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव।